A mai témánk Párizsi Miklós a vonat túlsó végén. Halló! Jó estét kívánok a szurkolóknak és a hallgatóknak is. Szervusz, drága barátom! Szervusz, drága unokatestvérem és barátom! Hogy áll a dolog? Nagyon jól áll. A Maccabi játékosok nagyon jól állnak, és a csapat is kiválóan terjes. Mi az eddigi széria? Az eddigi széria sikersztori, abszolút sikersztori. A nyitómérkőzésen, a távolétemben ugye legázolták, ezt talán már mondtam, legázolták a spanyolokat a fiúk 4-3-ra. Igen. Utána megérkeztem, és a tegnapi nap a brit oroszlán próbáltuk kétvára fektetni, ez egy 6-0-as vereséggel. Kullogtatok le. Ezt követően, ma pedig Latin-Amerika táncos lábú bajnokai. Cselszövőivel, az argentinokkal vívtunk élethalál harcot, és hát a jó hírrel kezdeném, hogy betaláltam a kapuba. Igen, gólt lőtt Párizsi! Igen, rúgtam egy gólt az argentin válogatottnak, de... Így, ahogy kell. És Ádám a csapatkapitányunk is, akit nem sokára adnék, hogy... Igen, majd fontos lesz. Tud, természetesen ő nyilatkozott hivatalosan a csapat nevében. Ő is betalált, tehát 2-t rúgtunk, viszont 11-el válaszoltak az argentinok. A holnapi mérkőzés Izrael ellen lesz. Várjál, pillanatban, ne arra, hogy 11-2 lett a végeredmény az ő javukra. Ez egy bagatell dolog, tehát ez így nem, tehát itt a közel-keleten ezt nem így mérik. És a sikerszéria folytatódik. Ott azt mondták, a sikerszéria folytatódik. A sikerszéria folytatódik, holnapi ellenfelük Izrael, aki az argentinokat 4-2-re verte meg, és a spanyolokkal mérkőzött, akiket ugye mi is kétvára fektettünk, az utánunk következő mérkőzésen. Nincs sok aggodalomra, nincs, minden rendben lesz. Mire lezuhanyoztunk, már a harmadik percben tartott a mérkőzés, akkor vezetett Izrael 4-0-ra Spanyolország ellen. Értem, tehát lehet, hogy holnap azért mégiscsak keményebb fába vágjátok a fejszét. Igen, de ott van még pénteken a jó Guatemala, akit hogyha megverünk, akkor valószínűleg pontszerző helyen vagyunk, és a helyeztek, az 5.-6. helyet tudunk játszani. Akkor ha minden igaz. Akár egy kis szerencsével még éremmel is távozhattok. Hát éremmel már nem távozhatunk, de... Ha holnap nyertek, matematikailag, Párizsi, matematikailag minden esély megvan. Matematikailag igen, a körbeverés révén. Hát ezt számolgatjuk most itt a szállodai szobában, ami egyébként a Maccabi központ, Tel Aviv egy... A Maccabi Center. De Ádám az Ádámot, és aztán utána... A csapat kapitánya. Ádám a csapat szelleméről, és a hát igen, kitartásról, és az Ádám... Lesz néhány kérdésünk. Adom akkor. Jó, köszi. Ádám? Háló, Zomor Ádám. Szervusz Ádám. Azt szeretném megkérdezni, hogy a csapat az első vereség után a brit oroszlántól elszenvedett hatos méretű zakó után mennyire tudta összeszedni magát az argentinok elleni meccsre? Hát, hogyha szakmai szempontból nézzük, akkor ugyanazt a játékot nyújtottuk, ugyanis a szakmai dolgok nem jöttek ki, és most szellemileg összeszedtük magunkat. Igen. És kétszer betaláltunk, és ez azt hiszem, hogy nagy dolog az argentin válogatott. Gyakorlatilag a spanyolok után újra bizonyította a csapat a gólképességét. Így van, és úgy gondolom, hogy talán holnap is betalálhatunk, bár igazán a pénteki mérkőzésre készülünk, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy a dél-amerikai csapatok fekszenek nekünk. Igen, ez kiderült, gondolom. Ugye azt már előre mondom, hogy a bírókon fog elmenni. Igen, valószínűleg. Ezt a párizsi szavaiból is kivettük. Azt engedd meg, hogy így a csapatkapitány szemével megtudakoljam, hogy gyakorlatilag Párizsi, aki ugye később csatlakozott csak a csapathoz, mert ugye a Reálba játszott előtte, hogy tudod beilleszkedni? Tehát mennyire találják a paszt a fiúk, mennyire érzi Párizsi már a lüktetést? Tehát ez hogy derült ki az angolok elleni 6-0 és az argentinok elleni 11-2-es vereségben? Hát én abban kezdeném, hogy a pályán kívül remekül beilleszkedett, ez a csapat szellemnek az alapja. Igen, ez nagyon fontos, ebben jó egyébként, fontos. Ő ebben jó. Ebben nagyon jó. Pályán még vannak gondok, de ez mindenkivel így van. Minden kezdet nehéz, hát végülis ugye az időeltolódás gondolom az számít. Az időeltolódás nagyon megfogta, mert ez az alapvető probléma, és hát a 6-0-at kicsit így a tésztára is fognánk. Igen, a tésztakúra, meg hát így végül is nagyon beleesett ő a kezdésbe, tehát nem volt idő rendesen felkészülni. Ugye hát nem beszélve, hogy a Reálba is nagyon lefárasztott a bajnokságra való készülés. Most. Igen. Milyen szezonja? Hosszú szezonja volt, rengeteg szezon. Meccs van mögötte, és igen. Az erős letehelés minden nap húzós, szóval nem. Tudnál adni esetleg a csatársorból, tudnál adni valakit? Csatársorból, hát a Rafael Attit tudom adni. Jó, hát akkor hallgassuk meg őt is. Felhozva ment, de azért adom. Jó. Ciao. Ciao. Laci? Halló, szevasz, halló, Laci. Halló. Azt szeretném, nagyon helyi köszönés már, megtanultad. Akklimatizálódik a csapat, ezt elmondta a mester is, és Párizs is valamennyire azért mégiscsak fölveszi a lüktetést. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt főleg Párizsról beszélünk ma, hogy igen, a hátvéd sorból ugye ő azt ígérte nekünk, mikor elindult, hogy egy ilyen Roberto Carlosos ilyen felfutó hátvédet fog játszani. Ez megvalósult? Így van, nagyon aktívan bekapcsolod a játékba. Te mint csatár? Hatalmas, hogy lendülettel mindig ment előre. Úgyhogy nekünk kellett visszafogni. Tehát próbáltuk betekerni egy torra tekesbe, hogy ne fusson annyit, de futott. Nagyon futott. És van, még azt is engednek, hogy megkérdezem, hogy jelenleg ezt, ha összesítem, 17-2-es gólarány fényében mennyire segíti Párizsi a csatársor munkáját? Hát komoly tanácsokkal lát el mindenkit, facskolja a seggünket, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat vele. Jó. Jó, hogy megjött. A kapus? Jó, hogy megjött. Köszönjük szépen, Laci, és ha a kapust tudnád adni egy pillanatra. Így a kapust? A kapust, ha jelen van. Mindjárt előszedjük, szerintem ismerkedik az izraeli konyhával, mert a humuszban itt nagyon erősek az emberek. Értem. Úgyhogy addig adnám a Gyuri Tamás Györgyet, aki ugyancsak jeleskedik. Milyen poszton játszik? Hát a Gyuri az irányít itt. Irányító. Nagyon jó, nagyon fontos poszt. Nagyon font. Jó, akkor Gyuri. Gyuri. Akkor jöjjön Gyuri. Jöjjön Gyuri. Köszönjük, Laci. Gyuri. Magyarország. Jó estét, jó szurkolást. Ezt a Knézi Jenőttől egyszer megkaptuk kölcsön ezt a mondatot, mert hogy így használhatjuk néha. Le van védve egyébként. Azt szeretném kérdezni, Gyuri, te, aki ugye irányító középpályás csatárt játszol, ha jól sejtem, hogy amíg Párizsi nem volt jelen, addig ez egy ilyen különleges bravúr, gondolom, hogy sikerült nyerni a spanyolok ellen. Tehát Párizs nélkül azért nehezebb, nem? Hát meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a Miki érkezés az nagyon feldobta a csapatot. Tehát ez meglátszik a teljesítmény. Napok azóta itt másként telnek, mert egy kicsit egy elkalandozom a pályáról, tehát tegnap éjszaka egy kicsit belenéztünk az éjszakába. Tehát így jó magyar focista szokás szerintem. Ez a Párizsinek a műve szerinted? Ez abszolút a Párizsinek a műve, tehát elmentünk egy helyi szórakozó helyre, ahol körülbelül 1000-1200 ember táncol, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a záráskor, mikor utolsó vendégként távoztunk, a város megegyezte, tehát a bárkifest megegyezte, hogy a legjobb ma este az mindenképpen a Párizsi. Nem tudta senki felvenni vele a versenyt fogyasztást. Annyit fogyasztott, mint 30 izraeli együtt. Gyuri, azt szeretném megkérdezni, hogy felhangzott a jól ismert zsűlöllek kifejezés, illetve meg látható volt-e a közismert háromújas jel a hit remény zsűlöletre utalva? Tehát, igen, tehát háromújazás volt. Abszolút volt, a zsűrölet az nem tudott olyan hangosan kifutni a Miki szájából, mert nem nagyon kapott levegőt az első meccsen. De a második meccsen már nagyon akklimatizálódott, és ott már többször is az argentinok fülébe kiabálta, hogy zsűrölet. Jól van. Sárgalapot is kapott egyébként. Ez nekünk nagyon fontos, hogy a párizsi kiabáljon, az nagyon jó, az most fontos. Most már nagyon kiabál és nagyon hangos, még talán egy rövid anekdóta a Mikiről szintén. Megérkezett, és itt ugye hárman alszanak egy-egy szobába. Igen. És a csapatunk 10. tagjaként érkezett, és két orosz játékossal akartak egy szobába rakni a Miki. Amilyen először a Miki, aztán utána az orosz játékosok is hangosan tiltakoztak. És beraktak egy pótágyat végül a Mikinek. Egy pótágyon van, ami drága Mikink. Amitől viszont a másik három játékos nem tudott aludni, mert a Miki nagyon nyugtalanul alszik. Igen, ezt én is tapasztaltam többször. Ismered őt, tehát nagyon nyugtalanul alszik. Nyugtalanul, és a rémálmai vannak. Ki magából, tehát mondjuk ki horkol. Nagyon csúnyán horkol. Én tudok oda aludni, mert én ugyanúgy viselkedem, mint ő. Tehát viszont is ez van. Bírjátok egymást, most megérkezett a csapatunk kapusa. Ez nagyon fontos, igen. Adnám őt, jó? Jó, köszönjük. Oké, szia. Szia. Halló. Tessék, szervusz, András! Azt szeretném kérdezni, András, te, aki ugye a válogatott kapusa vagy, hogy most, hogy a párizsi Miki megérkezett, és ugye volt a 4-3-as, hát végül is felejthető győzelem a spanyolok ellen, és most ez a két fantasztikus meccs, hogy a párizsi végre ott van, ugye a 6-0 Anglia ellen és 11-2 Argentina ellen. Tehát, hogy mennyire érzed magad, mint kapus biztonságban, hogy végre megérkezett a hátvédsor? Nem nagyon hallottam amúgy. Hogy mint kapus, az a lényeg, hogy mint kapus, mennyire érzed magad biztonságban most, hogy a párizsi megérkezett? De annyival jobb, hogy megérkezett, mert nagyon sok sérültünk van. És viszont egy biztos ember érkezett, egy friss erő. Aha. Egy ős erő, mondhatjuk így is. Igen, de ezt nagyon ezt jó, mondhatjuk. Hogy nagyon jó, hogy megérkezett, mert biztonságban vagyunk itt hátul, mert jól védekezik. Jó, ez kiderül. Lepattannak róla az emberek, úgyhogy... Gondolom ez a 17-2-es... 11, elnézést. Nem, a gólarányra próbálok, 17-2-es gólarányból is ez kitűnik, hogy nagyobb biztonságban van azért a kapu. Persze, természetesen. Hát 4 góltól mentette meg ma is a csapatot. Nagyon, tényleg nagyon jó. Jól van. Még azt is megkapjuk. Ugye? Az meg a másik. És azt is meg szeretném tudni tőled, hogy ugye te rálátsz a pályára, ugye rugott ma egy gólt a Párizsi, és ez azért igen, a szívünkhez közeli cselekmény és esemény, hogy a gól öröm hogy nézett ki Párizsinál? Tehát valóban megcsokolta a gyűrűjét? Igen. Igen, tehát a hír azt, igaz. Azt hiszem. Mert a fotók még nem értek ide. Nem, mert így nem nagyon láttam, így elkezdtünk. Egy kicsit így teljesen tűntünk, hogy a 8. vagy a 9. kapott gólunk után örültünk egy gólnak, de megcsókolt a gyűrűjét. Tehát igen, igen, az fontos, hogy a gyűrű meg legyen csókolva. És még azt mondd meg nekem, hogy a közönség mennyire fogadta a szívébe a mi Párizsinket? Hát a gólunk után úgy nagy olézésbe kezdtük az argentinok, hogy gólt lőttünk, mert sajnos csak argentinok voltak én, meg pár izraeli. Aha. Úgyhogy, és hát végül is azért 3-0-nál már ők se nektek drukkoltak. Igen. Igen. Úgyhogy, de nagyon jó, hogy megérkezett, mert tényleg egy friss ember érkezett a csapathoz, és szerintem ez nagyon sokat számít nekünk. És meg is látszik. Meg is látszik. És hát ugye második meccs, gólt is rúgott. Így van. És nem a harmadik, negyedik meccsen is gólt fog rúgni. Biztosak vagyunk benne. Köszönjük szépen, ha még egyszer Párizsival beszélhetnénk egy szóra. Adom már is. Köszönjük szépen. Hát hallott, befogadtak. Drága unokatestvére, hát befogadtak, és azt veszem észre, hogy nem csak az eredmény, de a lélektan a csapatban, az is úgy össze, az így egybe van. Igen, igazi csapatként működünk, és a mérkőzések után ez számomra egy új elem, hogy megbeszéljük a mérkőzéseknek. Kielemzitek végig. Kielemezzük pontosan a vacsoraasztalnál. A vacsoraasztalnál. Mert fehér asztalnál azért... Mégiscsak másokért. Így van. Azt mondd meg nekem, hogy akkor megvalósítjátok-e a közös álmotokat, hogy a győztes gólok és a fantasztikus szereplés után most így lazításként elmentek egy kicsit követ dobálni? Nem. Annyiból ez a hadjelentés a Közel-Keletről nem fedi a valóságot, hogy itt, ahol vagyunk, gyakorlatilag semmi probléma nincsen. Tehát nem igaz, hogy megtámadtak? Nem igaz, hogy megtámadtak. Sajnos a palesztin sportolók nem tudtak eljönni erre a Maccabi játékokra. Magunk is. Tehát az összes mérkőzést 3-0-ra beírják. Nem. Na, hát legalább egy győzelem. Nem értjük. Párizsi. Parancsolj. Drága barátom és unokatestvérem, arra kérlek, a több százezer hallgatónk nevében. Igen, parancsolj. Rúgjál gólokat, ügyes legyél, a négyes meszt büszkén viseld, és... Büszkén viselem. És ne hozz szégyent ránk, és vigyázz magadra. És érkezz haza épségben. Épségben ugye lehet. Egy dolgot azért hadd kérdezzek meg, hogy ugye a csetmen nem ült rá a székemre. Párizsi, nem hallunk. Szervusz, Miki. Szervusz, köszöntelek Budapestről. Szervusz. Köszöntelek. Szervusz, egy kicsit alacsony volt, de már állítottam a magasságán. Megy a műsor, mennek az SMS-ek? Vagy? Van minden, az SMS-ek telefon. Kicsit kevésbé, nem nagyon tudok rájuk figyelni. Beszél, tudod. Megy a műsor. Telefonok, azért én is egy pillanatra tudtam. Voltak csajok nálunk. Ja, voltak itt csajok. Isteni érzés az arcszedet érezni a mikrofonon. Izil is, hát igen, Izil is itt van. Abszolút jó, így hárma. Nem rossz így hárma, tehát végül is jó. Sikeres, sikeres. Minden esetre az embereknek bejön. Jó. Hát jó szórakozás. Szemét állatok. Mi addig meg itt válvetve harcolunk, jó? Sokat gondolunk rá. Mert azért nem fenékig tejfel, jó? Párizsi, gyere haza, várunk. Jó? És nem, lehet, szeretünk. Lehet, hogy nem tudunk már hazajönni. Most ezt nagyon komolyan mondom. Jó? Ne, azért szeretnénk. Kövessen mindent. Te szívvel ide tartozom. Üdvözlöm a hallgatókat. Hát, szevasz. Nincs itt most senki momentán, aki válaszolhatna, de hát szevasz. Na jó van. Hogy mondják, ahogy pestiesen mondják, sokszor mondjuk mi is itt Izraelben, hogy sok jót ne halljunk felőletek. Így van. És ezért egy büntetést így kérlek. Csata. Megkapod, drága csata. Barátom. És ja? Innen Budapestről pedig sok sikert, sportsikereket. Nagy-nagy salom. És egy nagy-nagy salom nektek. A kis boldog országban.